čik plave, u mojoj glavi havari uprave, cijel sve susio na osobe dve, ti i ja, i veruj to je sve, od prvog dana, od kada se znamo, sve je stalo jer o tebi mislim samo, sa tomu sam lud, a kako i ne bi, volim te ludo i pripadam tebi.